un veac de singurătate, pista nouă. La atingerea mâinilor sale reci, Amaranta nu tremură deloc. Și-o retrase pe a ei ca un animal fugărit și se întoarse la lucrul ei. Nu fi naiv, Crespi, zise ea surâzând. Nici moartă nu mă voi căsători cu tine. Pietro Crespi își pierdu complet stăpânirea de sine. Începu să plângă fără pudoare, frângându-și aproape degetele de disperare, dar nu izbuti să o înduplece. Nu-ți pierde vremea, mai găsi să adauge Amaranta. Dacă într-adevăr mă iubești atât de mult, nu mai pune piciorul în casa asta. Ursula crezu că înnebunește de rușine. Pietro Crespi epuiză întreaga gamă de rugăminți și implorări. Ajunse până la umilirile cele mai grele și mai de necrezut. Plânse-o după amiază întreagă în brațele Ursulei, care și-ar fi dat și sufletul pentru a-l consola. În anumite seri ploioase, era văzut hoinărând în jurul casei cu un cortel de mătase, încercând să descopere puțină lumină în odaia Amarantei. Nici când nu fusese mai chipeș decât în epoca aceasta. Capul său maestos de împărat, pradă suferințelor, dobândise un aer straniu de grandoare. Le imploră pe prietenele Amarantei, care veneau să brodeze în verandă, să încerce să o convingă. Își neglija afacerile, își petrecea toată ziua în fundul prăvăliei, scriind bilete neroade pe care le trimitea Amarantei, însoțite de petale uscate și fluturi împăiați, pe care ea îi le trimitea înapoi fără să le deschidă măcar. Zăbovea ceasuri întregi cântând la ghitară. Într-o noapte începu să cânte. Macondo se trezi într-un fel de stupoare, transportat în al șaptelea cer de o ghitară care nu merita să aparțină lumii acesteia și de un glas plin de atâta iubire, încât nu puteai crede că are pereche pe pământ. Pietro Crespi văzu atunci apărând lumina la toate ferestrele din sat, afară de aceea a Amarantei. În 2 noiembrie, de ziua morților, fratele său deschise prăvălia și găsi toate lămpile aprinse, toate cutiuțele muzicale deschise, toate pendulele oprite la aceeași oră, de acum eternă, și în mijlocul acestui concert dezordonat, îl descoperi pe Pietro Crespi în biroul din fundul magazinului, cu vinele tăiate cu un brici, cu ambele mâini într-un bazin de smirnă. Ursula decise să-i se facă priveghiul în casa ei. Părintele Nicanor se opuse să-i se îngăduie slujba religioasă și înmormântarea creștinească. Ursula îi se împotrivi. Într-un chip pe care nici dumneavoastră, nici eu nu-l putem înțelege, îi zise ea, acest om este un sfânt și îl voi îngropa împotriva vrerii dumneavoastră lângă mormântul lui Melchiade. Făcu aceasta cu aprobarea satului întreg, cu funeralii grandioase. Amaranta nu-și părăsi odaia. Auzi din patul ei suspinele Ursulei, pașii și murmurele mulțimii care năpădiră casa, urletele bocitoarelor și apoi o tăcere adâncă plină de parfumul florilor veștede. Multă vreme mai continuă să simtă mirosul ușor de lavandă care le însoțea pe Pietro Crespi la lăsarea serii. Avu însă destule puteri să nu se lasă pradă delirului. Ursula o abandonă cu totul. Nici nu-și ridică ochii pentru a se milostivi de ea în după amiaza când Amaranta intră în bucătărie și-și băgă mâna în jeraticul cuptorului, până când durerile fură atât de mari, încât nu mai simți nimic decât duhoarea cărnii ei fripte. A fost un lac sălbatic împotriva remușcărilor. Timp de câteva zile, intra și ieșea din casă cu mâna într-un castronaș cu albuș de ou, iar când rănile ei se vindecară, albușurile de ouă parcă i-ar fi cicatrizat și ulcerările inimii. Singura urmă vizibilă a acestei tragedii era bandajul de voal negru pe care îl înfășură în jurul mâinii ei arse și pe care avea să-l poarte până la moarte. Arcadio dovedi o generozitate rară, decretând doliu general după moartea lui Pietro Crespi. Ursula interpretă gestul său ca o reîntoarcere a oii pierdute. Cu toate acestea, se înșelă. El pierduse pe Arcadio nu numai din ziua în care îmbrăcase uniforma de soldat, ci din totdeauna. Credea că l-a crescut ca pe un fiu, așa cum o crescuse pe Rebecca, fără privilegii, fără discriminări. Însă tot timpul cât durase ciuma insomniei și după aceea, între febra utilitară a Ursulei, delirările lui José Arcadio Buendia, ermetismul lui Aureliano, dușmânia de moarte dintre Amaranta și Rebecca, Arcadio rămase un copil solitar și sălbatic. Aureliano le învăță să citească și să scrie, dar gândindu-se la alte lucruri, ca și cum ar fi făcut-o un străin. Îi dăruia din hainele lui, pe care Visitación trebuia să le transforme atunci când erau numai bune de aruncat. Arcadio suferea din pricina ghetelor prea mari pentru el, din pricina pantalonilor peticiți, a feselor sale de femeie. Nu reuși să se destăinuiască cuiva mai bine decât lui Visitación și Cataure în limba lor. Melchiade a fost singurul care se ocupa cu adevărat de el, care îl făcea să asculte textele sale de neînțeles și îi dădea indicațiuni în privința artei daguerotipiei. Nimeni nu-și închipuia cât de mult putea să-i deplângă moartea în taină și cu câtă desnădejde se încăpățână în voința de a-l învia studiind în zadar hârtiile pe care le lăsase. Școala unde se dădea atenție și era respectat, apoi exercitarea puterii, cu decretele lui indiscutabile și cu uniforma sa glorioasă, îl ușurarea de povara vechii sale amărăciuni. Într-o seară, la Catarino, cineva îndrăzni să-i spună: "Nu meriți numele pe care îl porți." Împotriva oricărei așteptări, Arcadiu nu puse să-l împuște. "Sunt foarte onorat," zise el. "Eu nu sunt un Buendia." În fața unui asemenea răspuns, cei care cunoșteau secretul filiației sale crezură că și el este la curent, dar în realitate el nu-l cunoscu niciodată. Pilar Ternera, mama lui, care făcuse să-i clocotească sângele în cabinetul de daguerotipie, îl obseda într-un chip la fel de irezistibil ca altă dată pe José Arcadio, apoi pe Aureliano. Cu toate că își pierduse farmecul și râsul zglobiu, el o căuta și o găsea în mirosul ei de fum pe care îl ducea după sine. Cu puțin înainte de război, într-o zi, când spre amiază întârzie să vină să-și caute fiul mai mic la școală, Arcadio se puse să o aștepte în odaia în care obișnuia să-și facă siesta și unde mai târziu instală butucul pentru prizonieri. În timp ce copilul se amuza în curte, el îi pândi sosirea, tremurând de nerăbdare în hamacul său, fiind sigur că Pilar Ternera avea să treacă pe acolo. Ea sosi. Arcadio o apucă de mână și voi să o răstoarne în hamac. "Nu pot, nu pot," zise Pilar Ternera cu oroare. "Nu-ți poți închipui cât de mult aș vrea să-ți fiu pe plac, dar Dumnezeu mi-e martor că nu pot." Arcadio o ridică de mijloc cu acea forță uimitoare pe care o moștenise și simți că lumea întreagă se prăbușește numai la atingerea pielii ei. "Nu face pe sfânta," îi zise. "La urma urmei, toată lumea știe că nu ești decât o târfă." Pilar își stăpâni dezgustul pe care îl inspira mizerabilul ei destin. "Copiii o să observe ceva," murmură ea. "Mai bine la noapte, nu pune prăjina la poartă." În seara aceea, Arcadio o așteptă, dârdind de febră, în hamacul său. Așteptă fără să închidă o clipă ochii, ciulind urechile la țâritul greierilor, vestind zorile care nu mai veneau, ascultă buhaii de baltă, implacabilul lor rond la ora fixă, din ce în ce mai convins că a fost înșelat. Dintr-o dată, după ce nerăbdarea lui se prefăcuse în furie, se deschise ușa. Câteva luni mai târziu, în fața plutonului de execuție, Arcadio avea să-și amintească de acei pași înfundați în sala de clasă, de izbirile de băncile școlărești și, în sfârșit, de atingerea mâinilor sale de un corp în întunericul încăperii și de răsuflarea precipitată a unei alte inimi decât a sa, bătând să se spargă. Întinse mâna și întâlni altă mână, purtând două inele la același deget, gata să se nece în beznă. Îi simți nervurile vinelor, pulsul nenorocirii și simți și palma umedă a acelei mâini, cu linia vieții tăiată la baza degetului mare de lovitura ghearei morții. Atunci înțelese că nu era femeia pe care o aștepta, deoarece nu mirosea a fum, ci a briantină din floricele și avea sân plin și orbi, cu sfârcuri de bărbat, iar sexul pietros și rotund ca o nucă și tandrița dezordonată a lipsei de experiență care se exaltă. Era fecioară și purta prenumele neverosimil de Santa Sofia de la Piedad. Pilar Ternera îi plătise 50 de pesos, jumătate din economiile pe care le realizase în toată viața ei, ca să facă ceea ce a făcut. Arcadio o observase adesea ținând prăvălioara cu alimente a părinților ei, dar nu-i dăduse niciodată atenție, deoarece ea avea acea virtute rară, dar nu exista cu adevărat decât la momentul oportun. Însă, din ziua aceea, ea venea să se ghemuiască ca o pisică la căldura pieptului său. Venea la școală la ora siestei, având consimțământul părinților săi, cărora Pilar Ternera le plătise cealaltă jumătate a economiilor ei. Mai târziu, când trupele guvernamentale îi siliră să părăsească localul școlii, se drăgostea în odăița din fundul prăvăliei, între bidonele cu untură și saci cu porumb. Prin epoca în care Arcadio fu numit comandant civil și militar, avură o fetiță. Singurii din familie care aflară au fost José Arcadio și Rebecca, cu care Arcadio întreținea acum relații apropiate, bazate pe un sentiment de complicitate mai mult decât pe legăturile lor de rudenie. José Arcadio își plecase cerbicia sub jugul căsătoriei. Fermitatea de caracter a Rebecăi, lăcomia pântecului ei, erau suficiente pentru mobilizarea puterii extraordinare de muncă a soțului ei, care dintr-un om de nimic și un vânător de fuste ce era, se transformase într-un animal uriaș de muncă. Avea o casă foarte curată și bine aranjată. Dimineața, Rebecca deschidea larg ușile și ferestrele, iar vântul mormintelor intra pe fereastră pentru a ieși pe porțile curții, lăsând pereții albiți și mobilele argăsite de salpetul morților. Foamea ei de pământ, ciocănitul osămintelor părinților ei, clocotul sângelui ei față de firea pasivă a lui Pietro Crespi, toate rămăseseră în hambarul amintirilor. Toată ziua brodă la fereastră, departe de chinurile războiului, până în clipa când începeau să vibreze în interiorul bufetului vasele de ceramică și când se scula să pună la cuptor mâncarea, mult înainte să apară haita slabă și murdara câinilor de vânătoare, care îl preceda pe colosul cu botfor și pinteni, înarmat cu o pușcă cu două țevi, care aducea uneori un cerb întreg pe umăr și, aproape întotdeauna, o spinare bună de iepuri și canari sălbatici. Într-o după amiază, la începutul luării puterii, Arcadio veni să le facă o vizită inopinată. Nu-l mai văzuseră de când părăsise casa, dar el se arăta atât de afectuos, dovedind că îi considera mereu ca fiind ai familiei, încât îl invitară să împartă cu ei tocana. Arcadio așteptă cafeaua pentru a le dezvălui motivul vizitei sale. Primise un denunț împotriva lui José Arcadio. Se spunea că a început să-și lucreze pământul, dărâmând gardurile și nimicind cu boii săi colibele, însușindu-și cu forța ogoarele cele mai bune din împrejurim. De la țăranii pe care nu-i despuiase, deoarece pământurile lor nu-l interesau, cerea un impozit pe care îl percepea în fiecare sâmbătă, însoțit de câinii săi și înarmat cu pușca lui cu două țevi. Nu încercă să tăgăduiască. Zicea că e în dreptul lui, deoarece pământurile uzurpate fuseseră împărțite de José Arcadio Buendía pe vremea întemeierii satului și socotea că poate dovedi că tatăl era nebun încă din vremea aceea, întrucât dispusese de un patrimoniu care de fapt aparținea întregii familii. Pledoria lui a fost de altfel inutilă. Arcadio nu venise să facă dreptate. Propuse numai crearea unui oficiu în care să se înregistreze domeniile fiecăruia, pentru ca José Arcadio să-și poată legaliza titlurile de proprietate uzurpată, însă cu condiția de a încredința guvernării locale dreptul de a percepe dările pe care le încasa el. Căzură de acord. După câțiva ani, când colonelul Aureliano Buendía examină titlurile de proprietate, descoperi că erau înregistrate pe numele fratelui său toate pământurile pe care le puteai cuprinde cu ochii, de la colina unde se afla grădina lui, până în fundul zării, inclusiv cimitirul, și că în cursul celor 11 luni ale puterii sale, Arcadio își umpluse buzunarele nu numai cu banii de impozite, ci și cu cei pe care îi storcea de la locuitorii satului, în schimbul dreptului de a-și îngropa morții pe domeniul lui José Arcadio. Ursula afla abia după câteva luni ceea ce era deja de notorietate publică, deoarece oamenii i-o ascundeau pentru a nu-i spori suferința. Începu să aibă bănuieli. Arcadio își construiește o casă, îi spuse ea soțului ei cu o mândrie prefăcută, în timp ce încerca să-i bage în gură o lingură cu sirop de totumo. Dar în același timp nu se putu împiedica de a ofta. Nu știu de ce, dar toate acestea nu mirosa bine. Mai târziu, când află că Arcadio nu numai că-și terminase casa, dar comandase și mobilier vienez, bănuirile ei că lua din fondurile publice deveniră certitudini. Tu ești rușinea familiei noastre, îi striga ea într-o duminică după liturghie, văzându-l în noua sa casă, jucând cărți cu ofițerii săi. Arcadio nu-i dădu nicio importanță. Ursula nu află decât atunci că Arcadio avea o fetiță de 6 luni și că Santa Sofia de la Piedad, cu care trăia în concubinaj, era din nou gravidă. Se hotărâ să-i scrie colonelului Aureliano Buendía, oriunde se va fi aflând, pentru a-l pune la curent cu situația. Însă evenimentele care se precipitară din zi în zi, nu numai că o împiedicară să-și pună în aplicare planurile, dar o făcură chiar să regrete că le-a conceput. Războiul, care până atunci nu era decât un cuvânt care desemna o conjunctură vagă și îndepărtată, lua aspectul unei realități tragice. Spre sfârșitul lui februarie, sosi la Macondo o bătrână cu fața cenușie, cocoțată pe un asin încărcat cu mături. Avea o mutră atât de inofensivă încât santinelele de serviciu o lăsară să treacă fără nicio vorbă, ca pe un negustor obișnuit care venea din satele de lângă Mlaștin. Se duse direct la cartier. Arcadio o primi în localul care odinioară servea de sală de clasă și care acum fusese transformat într-un fel de cantonament de arier-gardă, plin cu hamacuri înfășurate și atârnate de cărlige, cu saltele îngrămădite în unghiere, cu puști, carabine și chiar cu flinte de vânătoare aruncate grămadă la pământ. Bătrâna luă un aer marțial, salută militarește și își declină identitatea. Sunt colonelul Gregorio Stevenson. Aducea vești proaste. Ultimele focare ale rezistenței liberale, după spusele sale, erau pe cale să fie nimicite. Colonelul Aureliano Buendía, pe care îl lăsase să bată în retragere în zona Rioacea, îl însărcinase să meargă să-l caute pe Arcadio și să-i vorbească. Trebuia să se predea fără nicio rezistență, punând condiția de a se respecta pe cuvânt de onoare viața și averea tuturor liberalilor. Arcadio îl privi cu compătimire pe acest mesager ciudat pe care l-ai fi putut confunda cu o bătrână refugiată. Bineînțeles că aveți asupra dumneavoastră vreun mesaj scris, îi zise el. Bineînțeles, răspunse emisarul, că n-am nimic asupra mea. Este ușor de înțeles că în împrejurările actuale nu poți avea asupra ta nimic compromițător. Tot vorbind, își scoase din corsaj și puse pe masă un peștișor de aur. Cred că acesta ajunge, zise el. Arcadio constată că era într-adevăr unul din peștișorii fabricați de colonelul Aureliano Buendia, dar cineva putea tot atât de bine să-l fi cumpărat înainte de război sau să-l fi furat, și salvconductul n-avea deci nicio valoare. Pentru a-și dovedi identitatea, mesagerul ajunse să divulge un secret militar. Mărturisi că pleacă în misiune la Curaçao, unde avea de gând să-i recruteze pe exilații din insulele Caraibe și să-și procure arme și muniții suficiente pentru a încerca o debarcare către sfârșitul anului. Bizuindu-se pe acest plan, colonelul Aureliano Buendia dorea ca, deocamdată, să nu se aducă jertfe inutile. Totuși, Arcadio rămase neclintit. În timp ce verifică identitatea, îl puse pe mesager sub lacăt și hotărâ să-și apere poziția până la moarte. N-avea să aștepte multă vreme. Veștile despre eșecul liberalilor se precizau de fiecare dată tot mai mult. Spre sfârșitul lui martie, puțin după miezul nopții, pe o ploaie timpurie, tensiunea surdă a săptămânilor scurse izbucni brutal printr-un sunet de trompetă, urmat de o lovitură de tun care dărâmă turnul bisericii. Într-adevăr, voința de rezistență a lui Arcadio era nebunie curată. Nu dispunea decât abia de 50 de oameni, prost echipați, cărora li se alocase un maximum de 20 de cartușe de fiecare. Dar toți câți erau foști elevi, atâțați de proclamațiile lui răsunătoare, erau hotărâți să-și lase ciuruită pielea pentru o cauză pierdută. În mijlocul zgomotelor confuze ale cismelor, ale ordinelor contradictorii, ale loviturilor de tun care făceau să se cutremure pământul, ale gloanțelor trase brambura și ale sunetelor de trompetă fără sens, așa zisul colonel Stevenson reuși să se întrețină cu Arcadio. Scutiți-mă de a muri nedemn în lanțuri în aceste boarfe femeiești, îi zise el. Dacă e să mor, să mor în luptă. Izbuti să-l convingă. Arcadio dădu ordin să-i se dea o armă și 20 de cartușe și să fie lăsat să apere împreună cu 5 oameni cartierul general, în timp ce el însuși împreună cu statul său major porni spre primele linii ale rezistenței. Nu putu să ajungă până la drumul Mlaștinii. Baricadele fuseseră distruse și apărătorii se luptau descoperiți pe străzi, mai întâi până la epuizarea rației de cartușe, apoi cu pistolul împotriva puștilor și, la urmă, corp la corp. În fața dezastrului, câteva femei se avântară în plină stradă, înarmate cu bâte și cu cuțite de bucătărie. În confuzia care domnea, Arcadio se întâlni nas în nas cu Amaranta, care îl căuta ca o nebună în cămașă de noapte, cu două pistoale, vechi ale lui José Arcadio Buendia. Dădu pușca lui unui ofițer care și-o pierduse pe a sa în cursul unei lupte și se furișă cu Amaranta pe o stradă laterală pentru a o conduce acasă. Ursula aștepta în pragul porții, indiferentă la împușcăturile care deschiseseră o ferăstruică în fața de acasei vecine. Ploaia încetase, însă străzile erau lunecoase, nămoloase ca săpunul pe jumătate topit și cu greu putea evalua distanțele pe întuneric. Arcadio lăsă pe Amaranta cu Ursula și voi să țină piept la doi soldați care trageau simultan la întâmplare din colțul străzii. Vechile pistoale, păstrate de atâția ani în fundul unui dulap, nu mai funcționau. Făcând scut din trupul ei pentru a-l apăra pe Arcadio, Ursula încercă să-l aducă până la casă. Vino pentru Dumnezeu!" strigă ea. Ajungă-ți cu nebunile acestea!" Soldații ochiră asupra lor. Dați-i drumul acestui bărbat, doamnă!" urlă unul dintre ei. Altfel nu mai răspundem de nimic." Arcadio o împinse pe Ursula către casă și se predă. Puțin timp după aceea, tăcură armele și clopotele începură să sune. Rezistența fusese zdrobită în mai puțin de jumătate de oră. Niciunul dintre oamenii lui Arcadio nu supraviețuise atacului, însă înainte de a muri, răpuseseră vreo 300 de soldați. Ultimul bastion fusese cazarma. Înainte de asalt, așa zisul colonel Gregorio Stevenson îi eliberă pe prizonieri și porunci oamenilor săi să coboare să se bată în stradă. Extraordinara mobilitate și precizia extremă cu care își trase cele 20 de cartușe de la ferestre diferite creară impresia că localul cazărmii era bine apărat, așa că asediatorii o dărâmară cu lovituri de tun. Capitanul care comandase operațiunile a rămas foarte uimit de a nu găsi pe nimeni printre dărâmături, cu excepția unui singur om în chiloți, mort țeapăn, cu pușca descărcată ținută încă de un braț care fusese complet smurs din trup. Avea un păr des de femeie, răsucit în jurul cefii și fixat cu o baretă, iar de gât purta un scapular cu un peștișor de aur. Capitanul, răsucind trupul cu vârful cismei pentru a ilumina fața, rămase zăpăcit. La dracu!" strigă el. Alți ofițeri se apropiară. Priviți unde și-a găsit să se arate acest strigoi!" le zise capitanul. Este Gregorio Stevenson!" În zori, în urma unui consiliu de război constituit în grabă, Arcadiu fu împușcat la zidul cimitirului. În timpul ultimelor sale două ceasuri de viață, nu putu înțelege pentru ce dispăruse teama care îl chinuise din fragedă copilărie. Nepăsător, fără să se preocupe măcar de a da dovezi despre noul său curaj, ascultă rechizitoriul interminabil al acuzației. Se gândea la Ursula, care în clipa aceea avea să-și bea cafeaua sub castan împreună cu José Arcadio Buendia. Se gândea la fica lui de 8 luni, care nu avea încă un prenume, și la copilul care avea să se nască în august. Se gândea la Santa Sofia de la Piedad, pe care o lăsase în seara trecută să îndu un cerb pentru dejunul de sâmbătă, și era dor de părul ei curgând pe umeri și de genele care păreau false. Fără sentimentalism deșert, se gândea la toți oamenii pe care cunoscuse, într-un fel de bilanț sever al socotelilor cu viața, și începea să înțeleagă cât de mult iubea de fapt ființele pe care le urâse mai mult. Președintele Consiliului de Război își începu cuvântarea finală și Arcadio nu-și dădu seama că trecuseră deja 2 ore. Chiar dacă dovezile aduse împotriva acuzatului n-ar fi atât de grave, zise președintele, imprudența criminală și lipsa de răspundere cu care acuzatul și-a împins oamenii să piară inutil ar fi suficiente ca să atragă pedeapsa capitală. În școala dărâmată, unde simțise pentru prima oară siguranța pe care ți-o dă puterea, la câțiva metri de încăperea unde cunoscuse incertitudinile amorului, Arcadio găsi ridicol acest formalism al morții. De fapt, moartea nu-l interesa deloc, ci mai degrabă viața, încât atunci când se pronunță sentința, nu încercă un sentiment de spaimă, ci unul de nostalgie. Rămase mut până ce îi se ceru să-și exprime ultima dorință. Spuneți-i soției mele, răspunse el cu glas tare și clar, să-i dea fetiței numele de Ursula. Schiță o pauză, apoi întări cele spuse. Ursula, ca bunica. Și mai spuneți-i că dacă copilul care se va naște va fi băiat, să-l numească José Arcadio, nu în amintirea unchiului, ci a bunicului său. Înainte de a-l duce la zid, părintele Nicanor voi să-l asiste. Nu mă căiesc de nimic, zise Arcadio și se puse sub ordinele plutonului de execuție după ce bău o ceașcă de cafea neagră. Comandantul plutonului, specializat în execuții sumare, purta un nume care însemna ceva mai mult decât o întâmplare. Capitanul Roc Carnicero. Deci capitanul Roc Măcelarul. În drum spre cimitir, în ciuda burniței persistente, Arcadio observă că în zare răsărea o zi de miercuri radioasă. Nostalgia lui se risipi odată cu negura și făcu loc unei imense curiozități. Abia în clipa în care se ordonă să se așeze cu spatele la zid, Arcadio observă pe Rebecca, cu părul umed, îmbrăcată într-o rochie cu flori de trandafiri, deschizând ferestrele casei. Se strădui ca ea să-l recunoască. Într-adevăr, Rebecca se uită cu totul întâmplător în direcția zidului și rămase paralizată de stupoare. Abia putut să reacționeze și să adreseze lui Arcadio un semn de adio. Arcadio îi răspunse în același chip. În aceeași clipă, țintâra asupra lui gurile negrite ale puștilor, iar el auzi cuvânt cu cuvânt enciclicele psalmodiate ale lui Melchiade, percepu pașii rătăciți ai Santei Sofia de la Piedad, încă fecioară, în sala de clasă, își simți nasul cuprins de aceeași rigiditate care atrăsese atenția la nările cadavrului lui Remedios. Ah, la naiba, mai reuși să gândească. Am uitat să le spun că, dacă e fetiță, s-o boteze Remedios. Apoi, înșfăcat dintr-o dată de o gheară care îl sfâșia crâncen, simți din nou acea groază care îl chinuise toată viața. Capitanul dăduse ordin să tragă. Arcadio avea mai avut timp să-și umfle pieptul și să-și ridice capul, fără să priceapă de unde putea să curgă lichidul fierbinte care i-ar dea coapsele. Bandă de codoși, strigă el. Trească Partidul Liberal! În mai se sfârși războiul. Cu 2 săptămâni înainte ca guvernul să dea anunțul oficial printr-o proclamație răsunătoare care promitea o pedeapsă nemiloasă pentru promotorii insurecției, colonelul Aureliano Buendia fu făcut prizonier în clipa când era să atingă frontiera apuseană, deghizat în vrăjitor băștinaș. Dintre cei 21 de bărbați care îl întovărășiseră la plecarea în război, 14 muriseră în luptă, 6 fuseseră răniți și unul singur îl mai însoțea în clipa înfrângerii finale. Colonelul Herineldo Marquez. Știrea capturării fu anunțată în Macondo printr-un aviz special. Ursula îl informă pe soțul ei. Trăiește! Să ne rugăm lui Dumnezeu ca dușmanii lui să fie îndurători. După 3 zile de plâns, într-o după-amiază, pe când pregătea niște prăjituri cu lapte în bucătărie, îi răsună clar în auz glasul fiului ei, foarte aproape. A fost Aureliano, strigă ea, alergând până la castan pentru a împărtăși soțului ei vestea. Nu știm cum s-a întâmplat această minune, însă trăiește și îl vom vedea în curând. O luă ca fapt sigur. Puse să se facă curățenie în toată casa și schimba așezarea mobilelor. După o săptămână, un zvon a cărui origine rămase necunoscută și pe care niciun aviz oficial nu avea să-l confirme, îi infirmă tragic presimțirea. Colonelul Aureliano Buendia fusese condamnat la moarte și, pentru a servi de exemplu populației, sentința avea să fie executată chiar la Macondo. Într-o luni, la orele 10 dimineața, Amaranta tocmai îl îmbrăca pe Aureliano Jose, când auzi în depărtare un zgomot confuz de trupă în marș și un sunet de goarnă, cu o clipă înainte ca Ursula să intre în odaie, strigând: "Iată că l-aduc!" Trupa se lupta să stăvilească cu patul armelor mulțimea nevalnică. Ursula și Amaranta se năpustiră până la colțul străzii, croindu-și drum cu coatele, și atunci îl văzură. "Ai fi zis că e un cerșetor." Îmbrăcămintea era zdrențuită, părul și barba zburlite și umbla de sculț. Călca prin praful fierbinte fără să simtă nimic. Cu mâinile legate la spate, cu o frânghie pe care un ofițer călare o înodase de arcada șeii sale. Alături de el, la fel de prost îmbrăcat și într-o stare la fel de jalnică, era dus colonelul Herineldo Marquez. Niciunul, nici celălalt nu erau triști. Păreau mai degrabă tulburați de curajul mulțimii care apostrofa trupa cu fel de fel de insulte. "Fiul meu!" strigă Ursula în mijlocul tumultului, înghiontindu-l pe soldatul care încerca să o oprească. Calul ofițerului cabră. Atunci, colonelul Aureliano Buendia se opri tremurând, se desprinse din brațele mamei sale și o fixă cu asprime drept în ochi. "Întoarce-te acasă, mamă," îi zise el. "Cere învoirea autorităților și vino să mă vezi în închisoare." O privi pe Amaranta, care se oprise nehotărâtă la doi pași în spatele Ursulei, și o întrebă surâzând: "Ce ai pățit la mână?" Amaranta își ridică mâna bandajată în negru. "O arsură," răspunse ea și oferi pe Ursula să nu fie călcată de cai. Trupa se mișcă din nou. O gardă specială îi înconjură pe prizonieri și duse în trap până la cartier. Spre seară, Ursula se duse la închisoare pentru a-l vizita pe colonelul Aureliano Buendia. Încercase să obțină un permis prin intermediul lui Don Apolinar Moscote, însă în fața atotputerniciei militarilor, acesta își pierduse orice autoritate, iar părintele Nicanor era reținut în casă din pricina unei febre hepatice. Părinții colonelului Herineldo Marquez, care nu era condamnat la moarte, încercaseră să-l vadă, dar fură alungați cu patul puștilor. Orice intervenție dovedindu-se imposibilă, convinsă că fiul ei va fi împușcat în zori, Ursula strânse într-o boccea ceea ce voia să-i trimită și se duse singură la cazarmă. "Sunt mama colonelului Aureliano Buendia," spuse ea prezentându-se sentinelelor. Aceștia îi barară drumul. "Vreau să intru cu orice preț," îi preveni Ursula. "Iar dacă aveți ordin să trageți, puteți începe îndată." Le îmbrânci pe unul dintre ei și pătrunse în fosta sală de clasă, unde un grup de soldați dezbrăcați în pielea goală își ungeau armele. Un ofițer în ținută de război, roșind, cu ochelar cu lentile foarte groase și cu maniere ceremonioase, concedie cu un gest sentinelele. "Sunt mama colonelului Aureliano Buendia," repetă Ursula. "Vreți să spuneți," o corectă ofițerul cu un zâmbet amabil, "că sunteți mama domnului Aureliano Buendia?" Ursula recunoscu după tonul afectat al cuvintelor cadența tărăgănată a oamenilor podișului, al caciacoșilor. "Cum doriți, domnule," admise ea, "numai să-mi îngăduiți să-l văd." Existau ordine superioare care interziceau vizitarea celor condamnați la moarte, însă ofițerul își asumă răspunderea de a-i acorda o întrevedere de 15 minute. Ursula îi arătă conținutul boccelei pe care o adusese, rufărie proaspătă de schimb, cizmulițele pe care le purtase la nuntă și prăjiturile cu lapte pe care le pusese deoparte pentru el din ziua în care avusese presimțirea reîntoarcerii lui.